Степан адчыніў вароты, і грузны воз пачаў асцярожна ўцісквацца, узяв у гумна. Яўхім ішоў цяпер наперадзе воза з боч каня, паглядваў, як уціскваецца воз, і на момант на вочы яго насунулася цемра. Воз закрыў святло, што біла з двара. Калі воз стаў сярод гумна, цемра ўжо як бы апала, святло зноў ішло ў вароты. Пасля гарачага пяску і пылу дарогі нагам прыемна было чуць гладкі і цвёрды, як лёд, халадок току, свежую, прапахлую зямлёю з бажыною пра халоду гумна, што хутка сушыла пот на целе і адзенні. Яўхім адматаў вяроўкі, што завязвалі рубель ззаду, кінуў іх на ток, зняў рубель і стаў падаваць віламі снапы Сцяпану, які стаяў цяпер ускрай сцірты, што стромка падымалася ў застаронку. Снапы ляжалі роўнымі радамі ўжо да палавіны страхі, а яшчэ не ўсё было звезена. Яўхім з радасцю падумаў, што поле каля цагельні ў гэты год не падманула, урадзіла ўсім куранням на зайздрасць. Палавіну на продаж пусціць можна. У гэты год, мабуць, у цане будзе, нават у алешніках не вельмі ўрадзіло. Як спрытна прадаць, то ражыцца можна непагано. Каня купіць у Юравічах дабрэннага можна. Цяліцу і шчэй на лес адлажыць грошай, бо як не кажы, а будавацца прыйдзецца. Калі жаніцца, то і будавацца не інакш. На сваю волю, на сваю гаспадарку, што б там ні было, а жаніцца б пара. Даволі пагайсаў, пагуляў, не да сівых жа валасоў жарабцом бегаць. Хе, ма тады і зараза етая ганна з галавы выйдзе. Выйдзе, канешне, у пустом полі ўсякая трасца расце. Калі ехалі са Сцяпанам назад пад порсткі ляск ад драбінак, Яўхім уявіў, як прыедзе з жонкай, маладой, багатай, якой ён прывязе аднекуль, можа, саміх Юравіч, бо ў куранях пад пару яму, вядома, нікога няма. Як павядзе я на свой ганак пад зайздрослівыя позіркі куранёўскіх нявест. І кеб яна, канешне, була прыетым, бачыла маю радасць, маю перамогу. Зноў згадаў Яўхім ганну, але радасці ён і тут не пачуў. Нешта не было ахвоты ўводзіць у хату гэту невядомую жонку. Не радасць, а сум нейкі лажыўся на душу, шкадаванне. Нібы з гэтым вяселлем не набываў, а траціў. Як не хацеў, не мог уявіць гэтую сваю будучую жонку, чуў, бачыў адну ганну. Плынь думак ураз абарвалася, калі конь выкаціў калёсы к павароту дарогі, за якім можна было ўбачыць чарнушкаву паласу. Яўхім з нецярплівасцю, з хваляваннем зірнуў, як там ганна. Яшчэ з дзятлікам? Дзятліка ўжо не было на чарнушкавай паласе, а чарнушкі ўсе жалі. Яўхім убачыў ганну, што вязала сноп, і паспакайнеў. Кладучы снапы на воз, Яўхім заўважыў, што ганна адышла ад сваіх, узмешкам падалася да лесу. Адна? Куды яна? Мільганула ў ім цікаўнасць. По маліны ці што? Яўхім хвіліну сачыў за ёй, як бы чакаў адгадкі. Ён пачаў хвалявацца. «Ты што, аслеп, не бачыш?» – крыкнуў Яўхім у стары корч, трымаючы на вілах сноп. Яўхім схамянуўся, але думка пра тое, куды пайшла ганна, ужо не адыходзіла. Стараючыся класці снапы ў час, ловячы тыя моманты, калі стары адварочваўся, каб узяць сноп, Яўхім падсачыў, куды пайшла ганна. Думаў, як бы хутчэй далажыць воз, як адчапіцца ад бацькі, вырвацца туды ўслед за ёю. «Ну, хопіць!» – нарэшце сказаў глушак стары. Яўхім, зачапіўшы рубель, які яму падаў Сцяпан, з радасцю саскочыў на пожню, стаў борзда уціскаць воз. «Яшчэ разок! Яшчэ! Ах!» – камандаваў Яўхім Сцяпану, цягнучы вяроўку так, што аж гарэлі рукі. Тузануўшы вяроўку апошні раз – Яўхім, каб не развязалася, некалькі разоў спрытна зашмаргнуў канец яе на выцертым да бляску рублі, пляснуў брата па плячы. Да самога Мозера можна весці. Ён тут жа нагнаў на сябе выгляд паслухмянасці і пакоры, насцярожана зірнуў на старога. А рэшынкі нагледзеў надысь на абручы акурат. Яўхім чуў, як маці ў ранку прасіла старога набіць новыя абручы на бочку. Рэшынкі знайшоў час, нязгодна прабурчаў стары. Час не час, да ненарокам сякуць. Удалыя вельмі. Стары памаўчаў. Яўхім зразумеў, хітрасць удалася, можна пайсці. «Бяры лейцы», – сказаў ён Сцяпану ўсё з той жа паслухмянасцю, нібы перадаваў бацькаў загад. «Не адвыкай ад навукі мужыцкай», – на ўсякі выпадак нагадаў ён брату звыклую бацькаву параду. Стары не адгукнуўся на гэты сынаў хітрык. «Кеп не бадзяўся там вельмі, вернеся, абгледь тут, бо калосся дзе-небудзь засталося, падбяры. Добра». Яўхім пачакаў, калі бацька загадае ехаць, упёршыся ззаду ў снапы, памог каню крануць воз, пасля таго, як воз крактануў, хітнуўся, рушыў, яшчэ некалькі крокаў прайшоў след, усё памагаючы плячом. Калі ж адстаў, Яўхім кінуў на бацьку зладзейкаваты позірк і, ледзь стрымліваючы вялікі прыліў нецярплівасці, хутка пайшоў к лесу. Ішоў ён не проста туды, дзе схавалася Ганна, бліжэй к сваёй паласе, асцерагаючыся лішне цікаўных людскіх вачэй, думаў падабрацца к Ганне не відна лесам. Чым бліжэй падыходзіў да лесу, тым мацнелі ў яго гарачае хваляванне, неспакой і нецярплівасць, якія гналі яго хутчэй, хутчэй. У яго ледзь хапіла развагі, каб не пабегчы. Хутчэй, пакуль не адышла, далёка не прапала ў зарасніку, зойдзе залезе ў гушчар, век не знойдзеш. Ледзь дапаў да лесу, парывіста нырнуў жаданую засень. Нарэшце можна пабегчы, не асцерагацца людскіх вачэй, хацеў быў адразу ж кінуцца ў зараснік і раптам хіснуўся назад, як бы наткнуўся на дрэва. Насустрач, трэба ж, каб так не ў час, выскачыла Хадося. Яўхімко, кінулася Хадоська к яму. Это было так неспадзявана і недарэчна, што Яўхім момант як бы нічога не цямі. Ты чаго тут? Так, зайшла от, захацелася от. Сама не знаю чаму. Я і зайшла, нібы чула сэрца. Яна гаварыла з радасцю, але Яўхім чуўся ў яе голасе нейкі затоены сум. І праўда, яна паскардзілася ўслед, і я ўжо так нудзіцца пачала. Губы Хадоськи вінавата скрывіліся. З гэтай журботнай, дзіўна застылай усмешкай яна ступіла да Яўхіма, хацела, відаць, прытуліцца да яго. Але Яўхім адкаснуўся, павёў вачыма ў бок. «Ты чаго, людзей не сорам?» «А што мне, людзі?» – адказала яна раптам з адчаем і нейкай рашучасцю, якая насцярожыла яго. «Калі табе ўсё адно, то мне не ўсё адно». Яўхім заўважыў, што твар яе блеклы, нездаровы, вочы запалі, шчокі адвіслі, нібы не дзяўчына, яблыка наліўное, а чэзлая падалка. І ўся яна, як ён дасюль не бачыў, была нейкая зморшчаная, як бы хворая, без надзеі, як бы без крыві, непрывабная, непрыемная, нават агідная. Нашто ён звязаўся з ёю, даў ёй хадзіць з ім, ліпнуць? Ну што? То было тады ў саломе, тое было, бедаваць няма чаго. Але чаму ён пасля яшчэ важдаўся з ёю, плаціў за рэдкі ўцехі з ёю такой вялікай цярплівасцю, слухаў яе бясконцыя страхі, папрокі, напамінкі, суцішаў слёзы замест таго, каб адразу адрэзаць, адшыць. Бачыў жа, як ліпне. Дык не ж, вясной трэба было яшчэ і ў свіра ноччу прывезці. Добра, што не падгледзеў ніхто. Дурань, от дурань. Не хадзі за мной, сказаў Яўхім строга. Хопіць. А ці ж я хаджу? І так жанкі языкі чэшуць. І ніхто не чэша, выдумляеш ты. Здаецца табе, ніхто нічога не кажа. Не хадзі. Даўно б, здаецца, час зразумець, што не пара яму, што кончана ўсё, дык не ж, бегае, як сабака, і глядзіць, як сабака, забудь. Ён хацеў пайсці далей, але яна ўхапілася за руку, спалохана крыкнула: «Яўхімко, адыдзі, сказаў!» Яўхім хацеў узяць ад яе руку, яна не пусціла, ухапілася другой за пінжак. «Яўхімко, я Хадоська захліпвалася ад слёз. «Пусці, Яўхімко, я грубая!» Як не быў рашуча настроен Яўхім, ён на момант абмяк. «Што?» Яўхім паглядзеў на яе, зразумеў, кажа праўду. Вочы пачырванелыя ад слёз, скрыўлены болем рот, мокрыя дрыготкі, як студзіна, шчокі, ва ўсім было відаць вялікае гора. Яна ўся курчылася, дрыжала ад бяды, ад пакуты. Вось, значыцца, чаму яна такая хваравітая. Дабегаўся, дагуляўся, дакруціўся так, што далей ужо няма куды. Як і выкруціцца, невядома. Добра, што ніхто не бачыў, як у свіран хадзілі. Убачаць, усе убачаць, не адышоў свой час, дурань. Як жа цяпер быць? Што рабіць? Нагуляла, значыцца? Цяпер шукаеш, хто вінаваты? Яўхімко, застагнала Хадоська, бойся Бога. Ці ж я шчэ з кім акрамя цябе? А хто знае? Толькі ад мяне не магло, Яўхімко. Але Яўхім не хацеў ужо слухаць. Кінуўшы яе ззаду, ён, аднак, неўзабаве прыпыніўся, вярнуўся да яе, што ляжала, уткнуўшы галаву ў траву, захліпаючыся ад адчаю, прамовіў мякчэй. От што. Вазьміся за розум, калі не хочаш, каб людзі смяяліся. Ён пачакаў, калі Хадоська сціхне, але зразумеў, што не дачакаецца, зірнуўся, сказаў нецярпліва: «У глінішчах є знахарыха». Хадоська як бы і слухаць не хацела яго шчырай парады. «От і жадай ты добра ёй, спрабуй памагчы гэтай слязліўцы». Всё ж са злосцю дагаварыў: «Яна етумент выкіне, чуеш?» Хадоська в адказ толькі прастагнала. Яўхім пастаяў трохі, потым, як бы пабачыўшы, што важдацца больш няма ніякай карысці, пайшоў сваёй дарогай. «О, чорт!» – думаў ён, прадзіраючыся праз хмызняк. «Трэба ж, каб так выйшло. Было ж, каб што асаблівае, які б любоў там якая ці што, каб хоць сох так, як паэтай паганне. Так не ж. Балаўство адно, а цяпер от думай, чакай, чым кончыцца». Настрой быў цяпер зусім не такі, як да сустрэчы з Хадоськай, сапсаваны быў настрой. Яўхім ад гэтага неўзабаве нават стаў у зарасніку, задумаўся, ісці ці не ісці цяпер шукаць Ганну. Ужо як і не было нядаўняй нецярплівасці і лёгкасці, да ўсяго прыйшла неспакойная думка: «Кеп хоць не расплакалася, я тая слязліўка перад Ганнай, яны ж як-ніяк прыяцелькі». Але думаў, трывожыўся Яўхім нядоўга. Хадоська то адно, а Ганна зусім іншая. Што ж яму цяпер? І глядзець ні на кого не можна? Манахам стаць у маладыя свае гады? Ад таго, што нейкая дурніца прыліпла? І наогул, хіба это мужчынская справа? За дзеўку думаць! Сама прыдбала, сама няхай думае, як збыць». Яўхім палез далей праз зараснік, азірнуўся, прыслухаўся. «Дзе яна, нячэпная чарнушка?»